Book 2 29 في المطعم 1 У ресторане 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Гэты столик свободны? من فضلك قائمة الطعام. Я хотела бы поглядеть меню. ماذا تنصح? Что вы можете пораить? من فضلك واحد بيرة. Я хотела бы куфель пива. من فضلك واحد مي معدنية. Я хотела бы шклянку минеральной воды. من فضلك واحد عصير برتقال. Я хотела бы шклянку апельсинового соку. من فضلك واحد قهوة. Я хотела бы кубочек кавы. من فضلك واحد قهوة مع حليب. Я хотела бы кубочек кавы с молоком. مع سكر من فضلك. С цукром, коли ласка. من فضلك واحد شاي. Я хотела бы кубок горбаты. من فضلك واحد شاي مع ليمون. Я хотела бы кубок горбаты с лимоном. من فضلك واحد شاي مع حليب. Я хотела бы кубок горбаты с молоком. هل عندكم سجائر? У вас есть сигареты? هل عندكم منفضة سجائر? У вас есть пепельница? هل عندكم شعلة نار? Те не знойдется у вас прикурить? Юнкисуни шоука. У меня нема видельца. Юнкисуни сиккин. У меня нема ножа. Юнкисуни милаха. У меня нема лыжки.